بلبل بیان شیرین بیان اساں دے خیرپور کھاں آئل مہمان خاص حضرت مولانا صفی اللہ پنہار صاحب جن کے تو مائک تے اچن پاجے مواز حسنہ کا مستفیض فرمائیں سمورن دوستن کے گزارش آئے جے کہ پوئتے بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو سب مسجد دے اندر حاضر تھیو نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على سيد الرسل وعلى أفضل الرسل وعلى أعظم الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دل جی محبت سان تمام ساتھی مدینہ والے سائیں متوں درود شریف پر فرمائیں اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران محترم، عزیزانی گرامی، اللہ جل جلالہ جی مہربانی ائی اللہ جل جلالہ جا تہاں ائی مجھے متھاں ائی ہن گوٹھ وارن دے متھاں ان گنیا انعامات ائی احسانات جو رب سائیں پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی ہن اخلاق عظیم والے پروگرام دے اندر تہاں اساں کے شرکت کرن دی توفیق نصیب فرمائی. بھاؤ سیف اللہ سمائر، بھاؤ سراج، جمی بین جن ساتھی ہن پروگرام جے رکھران جے اندر کوشش کی آگے اللہ جل جلالو کا دعا گے تو شال اللہ سے تمائے اساں جے ہن پروگرام میں اچن بدھن انن سبنین ساتھی جی کوشش کی پنجی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے. عزیزان گرامی، ہن پرفتن دور جے اندر یہ پروگرام رکھران کا معمولی شے نہ ہے، وڈی جدوجہد، وڈی کوشش، وڈی محنت سائیں پروگرام رکھ جنتا بالخصوص پوری دنیا قرآن کریم جے آواز کی بند کرن جے کڈا ہے اڑے دور میں ہن سونے جے آواز جے بدھن جے لئی اواں گڈ تھیا ہو. ماں رب سائیں کا دعا تو گھرا ہن گوٹھ وارن جمی مسلمانن جن کوشش کی آگے انہیں سبنن کے قیامت جے دہاڑے مٹھڑے محبوب مصطفیٰ جے زبان اتھر مجھاں سونے قرآن کریم جی تلاوت بدھن جی توفیق نصیب فرمائے. ہی عظیم شے آگے جی سائیں جن جا اخلاق کریم عظیم انہیں اللہ جو سونو قرآن کریم ہے بھی عظیم آگے تمہاں جو اچن کو اجایو کونے ہن قرآن کریم جو چھا چون ماں پہروں ہن سونے قرآن جی تھوڑو مختصر اواں جی آڈو شان بیان کرے کو سائیں جن جی اخلاق سے گالائندم سو جو جلسے جو عنوان آگے سائیں جن جی اخلاق عظیم تو دوستو عزیزو قرآن کریم وڈو عظیم کتاب آگے وڈو شان والے وڈے مان اے مقام والو کتاب آگے حقیقت یہ آگے ہن جے سب کے توہاں اساں بچا پیا ہوں ان جے کرے امام الانبیاء پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیغمبر والضحا جے چہرے والے پیغمبر واللیل جے زلف والے امام الانبیاء جیے سائیں فرمائے ویا زمین آزمان ختم تھی سکے تو لیکن سونے جی زبان جیے چیو ان میں کوڑ جو وہم شک بھی نہ تو تھی سکے پیارے پیغمبر سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو رب ذوالجلال ملائکن جی جماعت کے گھرائیں دعا جبریل جی رب جلیل اسرافیل جی رب جلیل میکائیل جی رب جلیل اے مجا ملائکو مجھے ویجو جو ملائک رب ذوالجلال جے ویجو تھا ونے رب ذوالجلال ملائکن کے تو چوے اے مجا ملائکو فلانے گوٹھ وارن فلانے شہر وارن فلانے علاقے وارن اے مجا ملائکو فلانے ملک وارن فلانے صوبے وارن فلانے علاقے وارن کن زنا جے ذریعے کن کوڑ جے ذریعے کن ویاج جے ذریعے کن غریبن جے متا ظلم جے ذریعے کن مجھے فرمانی کرے او ملائکو موسا جنگ جو اعلان کرے چھو اے ملائکو مجھو عذاب کھڑی وجو ان کوٹ والن کے ان علاقے والن کے ان صوبے والن کے ان ملک والن کے تباہ کرے چھو اے ملائکو ان جے بچن والن کے ان جے جوانن کے بالکل اڈے وانگر ختم کرے چھو امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل فرمایو ملائک ککرن وانگر رب ذوالجلال جے عذاب کے ان گوٹھ ان بستی ان علاقے ان شہر ان ملک جے مدا کھڑی تا چل جن ملک وارن جن بستی وارن جن علاقے وارن رب ذوالجلال جی نافرمانی کرے کرے رب ذوالجلال سا جنگ جو اعلان کرے ہوندو آگے رب ذوالجلال جے آرڈر سا رب ذوالجلال جے حکم سا چل ٹیم تے ملائک چل ٹیم تے رب ذوالجلال جا قاصد چل ٹیم تے رب ذوالجلال جا نمائندہ ان گوٹھ ان علاقے ان بستی ان ملک ان صوبے جے متا رب ذوالجلال جو عذاب کھڑے تا چل ہانے ان ملک جے ویجو آیا ان بستی جے جو ویجو اچل ان بستی جے کان کنڈ مجا کا مسجد کا مدرسے مجا ان سونے قرآن جو آواز سو اچے کو نلو معصوم بچڑو پانچی توتری زبان تھو پڑے الحمدللہ رب العالمین کو نلے معصوم بچڑے جی زبان تھی نبی عبادی علی انا الغفور الرحیم کان کن جی اندر کوئی نہ لو معصوم بچڑو پانی توتری زبان سا تو پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم کان جگہ تے کوئی نہ لو معصوم بچڑو یہ تو پڑے الرحمن علم القرآن کان جگہ تے اللہ معصوم بچو رب ذوالجلال جے رحم وارے نالن کے رب ذوالجلال جے رحم وارے صفات نالن کے پلند تو وجے ہانے ملائک عذاب چنے کھڑی آیا ہا ان سنے قران جے آواز کے بدھی کرے پان سا مشورہ تا کر او ملائک اے رب ذوالجلال جے طرف کا اسا آیل قاصد آیو پر ہن کوٹھ جے اندر ہن علاقے جے اندر اللہ معصوم بچڑا ان سنے قران کے پڑھی رہیا کرے یار اسا کے حیا تو اچے قران جے صدقے جا گوٹ جا بستی جا علاقے جا صوبے جا ملک جے اندر ان سونے قرآن جا پڑھندڑ ہوجن ان صوبے ان گوٹ تے کی عذاب کیوں ایڈو کہ نہ جو شان نہ کہ جے کنے ہے نہ ہو جیا تو میں چتھی جو ملائکن جا عذاب دا خدا جو قسم ہے جے کہ تواں اساں جا کرتو تین جی اساں جو آواز بدھی کرے تواں اساں لاغز دا کر یارن سا کچہریوں کوئی تاس تھی کو اوتاک میں کو میہن سا کو بکرن سا کو گا تھی کو پنجن بچڑن سا بیٹھوا تھیو جے کنے یہ سونو قران نہ ہو جیا اج کل تو جو مجھو حشر بھی خراب تھی ونی ہا پر ہن جے سچے بچل آیا ہوں ملائک واپس سونن الہ العالمین رب ذوالجلال ان علاقے ان شہر جنج لائے تو عذاب جلائے موکلیو ہوئے ہو ان میں تو تجھے سنے قرآن کے نلہ مزوم بچلا پڑی رہا ہا رب زل جلال تو فرمان ملائے کو قرآن تو مجھو قرآن تو مجھو کتاب تلے رب زل جلال اعلان کجے فرمائے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین اے ملائکو اے تو قرآن مجھو کتابا اے قرآن مجھو کلام ملائکو جکلے تا مجھے کلام جو جکلے تا مجھے کتاب جو جکلے تا مجھے سنے قرآن جو ادب کروا حیاء کروا ملائکو پو ماں پانچے قرآن جے صدقے چالی انسالن تائیں انہ گوٹھ انہ بستی انہ علاقے انہ ملک جے مطان سنے قرآن جے صدقے چالی انسالن تائیں عذاب چھے تارے دو شجان الحمدللہ انہ سنے قرآن جو اوان جو گوٹھ جے اندر وائز چھو آگے بڑا بھاگن بھراو خدا جو قسم آگے تو جن ساتھین کئیو آگے انہ تاوائے ساتھ مطا تھوڑو کئیو آگے تھی سگے تو مطا کو اللہ جو عذاب جی حلن کا پیا فصلن جے اندر بارش جو حلن ہواؤن جو انہ قرآن جے صدقے اللہ امن کرے شروع تو خدا جو قسم آگے تو عنوان آگے جلسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجا اخلاق حسن ابا سائن جن ورا اخلاق اپنائیں دو تا انشاءاللہ سائن جن جا جے اخلاق اپنائے سی تو دنیا دے اندر بھی کامیابی تے آخرت میں بھی کامیابی او سائن جن دے اندر بھلا سونا اخلاق او انن سونن اخلاقن جے صدقے سائن جن دے متھا دنیا پروانی ہوندی ہی چری ہوندی ہی دیوانی ہوندی ہی جمے ای اخلاق نہ خدا جو قسم ان مرس کا زال بیزار ہے ان پی کا پنجو پتر بیزار آگے جا پی کے اندر مجھے مدینے والے سائیں جا اخلاق ناگن ان استاد کا شاگرد بیزار ہوندا جا استاد کے اندر مدینے والے سائیں جا اخلاق نہ ہوندا چھو جو رب ذوالجلال فرمایو انک لعلی خلق عظیم مجھا سونا نبی مجھا سونا پیغمبر تجا اخلاق عظیم ہن جے کرے سائیں جن جا اخلاق ہوجن نا اج کل بھا پنجی بھا سا نہ وڑیا سائیں جن جا اخلاق عجیب تعلیم تھا جن اللہ اکبر اج کل تو ایسا سائیں نن نن بالن جے کرے بھا بھا سا جو وڑے سو 8 10 سالن دا گالائیندا کوئی ایک بھی سا پانی دے بارے تے ہمرا وڑی تا ایک بھی دی منڈیوں لائے شریدا ہو تھوڑی بنی جے کرے ہی سور جے کرے برادری والا پنجے برادریاں سا بھت برادر شنی شرین داگل نلن بارن جے کرے روران تے تھوڑو بار ملندا انہاں جے کرے تاں اساں عجیب ایک بے سان رویہ اختیار کرنا ہوں قربان ونجا ما سونے پیغمبر جے اخلاق جی مٹھا اچو سمائلو نوجوانو قرآنو امیرو موجو امریو بھیلیو موجے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محبوبا کریما کنجے اخلاق کی تعریف کوئی پیر کرے ولی کرے غوث کرے ابدال کرے مولوی کرے مفتی کرے محدث کرے امیر کرے نواب کرے خان کرے وڈیرو کرے سردار کرے کوئی نبی کرے کوئی رسول کرے کوئی صحابی کرے اے تو او امام الانبیاء آگے جنجے اخلاق جی تعریف ارشد جو رب پان پانجے سونے کلام میں کدے فرمائے تو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لا خلق العظیم اے مجھا سونا نبی مجھا امام الانبیاء پیارا پیغمبر تو اخلاق دے اندر عظیم آگے اچھو سمارن جا نوجوانو امام الانبیاء جو اخلاق درسو رب ذوالجلال انجے تعریف نائے کئی جی رب فرمایو انجے مجھے سونے پیغمبر پانجا اخلاق کرے دکھا رہا جی ارشل جے رب ذوالجلال امام الانبیاء جے اخلاق کی تعریف کیا جی ارشد جے رب ذوالجلال تجھے مجھے والضحا واللیل اذا سجا جے چہرے والے امام الانبیاء واللیل اذا یغشا جے زلف والے امام الانبیاء الم نشرح لك صدرک جے سینے والے امام الانبیاء لا اقسم بهذا البلد جے شہر والے امام الانبیاء او مسلمانو ما زاغ البصر وما تغا جے اکھل والے امام الانبیاء جنگار جے اندر مجھو سنو نبی ونے رب ذوالجلال کے ان غار سا بھی اے جو پیار تھی ویو جو ان غار جو بیان بھی رب ذوالجلال کے سنے قرآن میں بیان کرے شجو کترا سال تھی ویا نلا بڑلا نوجوان امیر غریب ان غار جو تذکرہ بھی پانچے دل جے اندر محفوظ کرے رہا ہے تو رب ذوالجلال فرمایو اذ غما فی الغار او چاول جو تعلق مجھے سنے نبی امام الانبیاء ساں تھی ویو رب ذوالجلال کے انہ ون ساں بھی پیارا محبت الفت آگے جو انہ ون جو بھی ذکر رب ذوالجلال پانچے سنے کلام میں بیان کدے فرمایو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرا ول جو تعلق امام الانبیاء سا تھی ونے ان ول سا رب ایڈو پیار کرے جو ان ول جو بیان قرآن میں جے کرے کنکار جو تعلق امام الانبیاء سا تھی پے ان غار جو تعلق رب ذوالجلال پج سنے قرآن میں کرے شرے او سمال جان جوان او قرآن مجھو امڑی مجھو بھیلو خدا جی ذات جو قسمہ جے کرے تجھے اخلاق جو تعلق جے کرے تجھے کردار جو تعلق جے کرے تجھے مجھے اتھن بہن شادی جو غمی جو ایک بے سا میل جو جول جو ایک بے سا گلان جو ایک بے سا شادی جے اندر طریقے جو جے کرے تعلق امام الانبیاء سا تھی پے تجھے مجھے تعلقان سا بھی رب ذوالجلال انہیں پیار کدو رب ذوالجلال انہیں محبت کدو رب ذوالجلال انہیں الفت کدو جیے ورن سا رب ذوالجلال آمینہ جے لال جے تعلق جے کرے پیار کیو ہو ابا سائیں جن جو اخلاق اپنائی دو خصیص ون جے کرے نبی سائیں تعلق تھی ونے ان ون جو کترا سال تھی ویا ان جو بیان بھی رب قرآن میں محفوظ کرے چھجو سمارو جے کرے تو اسا بھی آمینہ جے لال وارو اخلاق اپنائے چھجو سے انشاءاللہ تو اے ماں بھی ان ون وانگرو بلند تھی ویندے امام الانبیاء جو اخلاق تے دسو تواں سا نلن گالن دے کرے اکوے سا وڑی پوندا ہوں اکوے سا تعلق ختم کر چھڑیندا ہوں مجھے سونے نبی دے اخلاق دے متھا قربان ونجو خدا جو قسم امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی نیانی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ یا امام الانبیاء جی نیانی حضرت بی بی زینب امام الانبیاء جی بن قاصد جی ذریعے سائیں جن ابو العاص کے فرمایو ابو العاص مجھے نیانی کے جے کرے تو مدینے پاک لے پہنچائے بنا فدیے جے بنا پیسن جے بنا دولت جے ما اللہ جو نبی تو کے آزاد تو کرے شجائے او مسلمانو ابو العاص وجی کرے پنجے گھر پنجے گوٹھ میں بنے کرے پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے دینیانی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پنجے بھا کے نانا بن ربیع سانگل گڈ اٹھتے مدینے پاک دے امام الانبیاء دے روانے کیا جیے جیے کنانا بن ربیع اٹھتے امام الانبیاء جی نانی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی انا جن کے کھڑی کھڑے روانہ تھا کافر اچھی ویا کافر المجائی کرے کافر اچھی کرے امام الانبیاء جی نانی کے حمل بیا پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجے نیانی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی انا جن کے پیٹ جے اندر بار بھی آگے ان ظالم اچھی کرے حبار بن اسود اچھی کرے امام الانبیاء جے نیانی کے نیزو ہیوا تیر جو ہنے امام الانبیاء جی نیانی اٹھ جے متا ہیٹھ گری پیا مسلمان خدا جی ذات جو قسمہ اے نیانی عام کانے ایک لکھ جو بھی ہزار نبی نبین جو نیانیو ایک لب چوبی ہزار نبی رسول غوث کتب عبدال جیترا بھی عزت و عظمت والا خجر مات چوا تو سبنین جو نیانیو ہکڑے پاسے مجھے امام الانبیاء جی نیانی جے او انہ چادر جو مقابل نتا کرے سگل جکا چادر پائے کرے امام الانبیاء جی نیانی نماز پڑھندیو ہوئے او مسلمانو اوہ نیانی اٹھ جے متا کری پئی آؤ امام الانبیاء جی نیانی جو بار ضائع تھی ویو آنے کافر امام الانبیاء جی نیانی کے واپس تا وٹھی ونن بیڈ حالے تے امام الانبیاء واخ مجا سونا مدینے والا سائیں تجھے اخلاق جے متا ماں سارے تجھا کے گھول گیا بیڈ حالے تے امام الانبیاء جی نیانی ان کنڈیشن میں ان کیفیت سان مکے کا مدینے پاک دے تھی اچے جو امام الانبیاء جی نیانی کا خون بھیجا رہا او مسلمانو خون واندو تو اچے امام الانبیاء جی نیانی اے عام نیانی نا کے اے تو اوہ نیانی آگے جن نیانی جو بیان اللہ قرآن کریم جے اندر بیان کرے فرمایو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل ازواجک وبناتک ان بنات ان مجھے سنے نبی جی نیانی جو ذکر اللہ کے جی قرآن میں آ او مسلمانو ان نیانی کا خون بھی جاری آ ان کنڈیشن میں ان کیفیت میں امام الانبیاء وٹ آئے آ سائیں جن پانچی نیانی کے نیسی کرے روئی پیا او نیانی شاجے کرے تو کہے تکلیف آئے آ نیانی کی جے مجا بابا تجھی محبت جے کرے ماں کے مکے وارن ستایو آ او مجا بابا تجھے پیار تجھے محبت تجھے الفت جے کرے او مجا بابا مجھو بار ضائع تھی ویو آ بابا اجمو کا خون جاری آ امام الانبیاء روئی پیا زارو قطار روئی پیا ان زخم جے اندر مجھے سنے نبی جی نیانی او اوہ نیانی جا نیانی جو بیان اللہ قرآن کریم جے اندر بیان کیو آ اوہ نیانی ان زخم میں فوت تھی تھی پئے لیکن فتح مکہ جے ٹیم تے ان نیانی کے نیزو حلندر ان نیانی جے متا حملو کندر ان نیانی تے خون سالت توویت کندر وہ انسان جا جو نالو حبار بن نزوت آگے وہ اچے تھو امام الانبیاء جے آدھو مختلف قسمیں جا قاتل تا جل ظالم تا جل حبار بن اسود جا ٹیم دے امام الانبیاء جے آدھو آئیو سائن جن تب شکن این الحبار او مجا صحابیو او مجا غلام او مجا چوکی دارو او مجھے متا کلمو پلندلو او مکے سچو نبی سمجھندلو این الحبار این الحبار این الحبار حبار بن اسود کا تھے آگے انہ ٹیم تے حبار بن اسود چادر یا رومال جے ذریعے پانچے موں کے لکائے رہے ہوئے موں لکائے لکائے کرے مجھے پیارے پیغمبر جے جن ٹیم تے آدھو آئے ہوا اچھی کرے چے تو او مسلمانن جا پیغمبر مسلمانن جا نبی مسلمانن جا رسول ماما جے آلو حاضر آیا حبار بن اسود حاضر آ جے کرے اما جی دل گھرے حبار بن اسود جا ٹکڑا ٹکڑا کرے شدے جے کرے اما جی دل گھرے حبار بن اسود جے وجود جو موٹو موٹو کرے او مسلمان جا پیغمبر ما تو او اما جی نیانی سا ظلم کرے ہوئے جو اج تائیں مجھے دل کرن دے آگے مسلمان جا پیغمبر جے کرے تو جی دل گھرے تو مکے ختم کرے شد پر تو اخلاق عظیمہ جے مطا فائد آگے جے کرے تو جی دل گھرے ما کے گبا گبا کرے شدے انہاں ٹیم تے امام الانبیاء تا جوان او حبار انہاں ہتھاں جے ذریعے اور تو جے مطا ظلم کرن تو جو اخلاق او حبار پنج ہتھلا بیچا کر ما محمد مصطفیٰ جو اخلاق ہے یا حبار پنج ہتھلا بیچا تو کرے امام الانبیاء تا پچون او حبار زبان سچو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حبار بن اسود کلمہ پڑھو امام الانبیاء دا فرمان حبار اے مجھے نیانی جا قاتل اے تو جو کردار ہوئے جو ہن ہتھن جے ذریعے نیانی مجھے تے ظلم کیو ہوئے فرما محمد مصطفیٰ جو کردار ایو آگے ہتھرا بتائے کلمہ پڑھو ونما اللہ کو جو نبی تو کہ جنت جی ٹکیٹ دئی شجائے انن جو کردار ہوئے ہوئے ہتھرن سان نیانی تے ظلم کرن لیکن امام الانبیاء جو کردار ہوئے انن جا ہتھرا پنجن ہتھرن سان ملائے کلمہ پڑھائے جنت جی انہ کے زمارت دی ایڈی عظیم جو بیان اللہ جے قرآن میں ایک لکھ چوبیس ہزار نبین جو نیانیوں جو مقابلہ نہ کرے سکن ان کے باب حضرت محمد مصطفیٰ جو اخلاق ایو آخے جو پانچی نیانی کے متا حملے کندر جے ٹیم تو اچے ان ٹیم پہ سائن جن معاف تھا کن پانچی زندگی کے ڈسوں بکری تے جیڑو میں تے جیڑو پنن تے جیڑو زمین تے جیڑو آخے انہیں نتے سبحان ابو لہب ابو جہل کی صف میں ہو جاؤں جگرے سائن جو اخلاق اپنائے اسے انشاءاللہ کم جدی آرے مدینے والے سائن جی ٹولی اے سائن جی صف میں ہوں داتے دوستو عزیزو مجھے سوڑے نبی جو اخلاق تو اتم آلہ آگے پر سائن جی صحابہ سائن جی شاگردن سائن جی پروانن جا اخلاق بھی عظیم ہویا اللہ اکبر ترے رب ذوالجلال پانچ سونے کلام مقدس دے اندر اعلان کدے فرمایو فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّكَ لَا لَا خُلُقِ الْعَظِيمِ یہ تو مجھے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو اخلاق آگے پر مجھے پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو شاگرد جو اخلاق بھی آل آگے جنگ بدر جنتر جنٹیم تے کافر قیدی آمینہ جلال گرفتار کیا مشرک قیدی آمینہ جلال گرفتار کیا پکڑے کرے ہکڑو قیدی ہکڑے صحابی جے حوالے آمینہ جلال تا کر آمینہ جلال تا فرمائل مجا صحابی آگے کافر آگے مشرک آگے مجھے قرآن دو دشمن آگے مجھے اسلام دو دشمن او مجا صحابی مجھے ذات ہو جو دشمن لا پر ہن دشمن جی بھی امام الانبیاء تو کے پارا تو کیا ہے روایت میں اجے دو جن ٹیم دے آمینہ جے لال جے صحابی جے آج وہ قیدی ہوئے مانی جو جن ٹیم دے ٹیم دو دے او مسلمانوں بے پری جو ٹیم دے آمینہ جو لال جو صحابی ایک ہاتھ میں پن تو کھڑی اچے بے ہاتھ جے اندر مانی تو کھڑی اچے آمینہ جے لال جو صحابی جن ٹیم دے کافر قیدی جے آج آیو جن ٹیم دے کافر قیدی مشرک قیدی جے آمو سامو دسترخوان تے ویکھی رہو امام الانبیاء پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو صحابی انہ قیدی کے دو چے او کافر قیدی اے مانی کھا ما پن چبارے کرے پانجو گزارو کنم کافر قیدی دو چے او یارو ما تا قیدی آیا ما تا کافر آیا ما تا مشرک آیا ما تا تواجے قرآن تو دشمن آیا ما تا تواجے نبی جو دشمن آیا ما تا تواجے اسلام جو دشمن آیا جے کرے ماں مرے ویم کائی گال کانے کا او مسلمان او صحابی مانی تو کھا یہ پنڑا مکھے دے ماں چبائے کرے پنجی زندگی کے بسر کیا خدا جی زان جو قسم باغ امام الانبیاء جو صحابی تو فرمائے او کافر قیدی تو جی پارت مجھے مدینے والے سائیں کئی آگے ماں جے کرے مری ونیا کوئی فکر کانے کائی وڑی گال کانے پر تو جی پارت مدینے والے سائیں کئی آگے انہ جے کرے اے مانی تو ولن جا پن ماں چبایا مجھے امام الانبیاء جے اخلاق تے متا داغ اچھی ونجے اے پن تو چبائے صحابی او ہن کافر قیدی کے ہکڑی مانی ہی اوہ تو جے سو یا مانی تو کا پن ماں چبایا شو جو مدینے والی سائیں تجھے پارت کئی آگے ارے تو کھا مکھا تو بھا بیزار آگے مائٹ مٹ بیزار سلنے پہ وڑے برو پہ آچن کو تباہی تو مچائے دے پارے وارن جلائے غریبن جلائے ظلم زیادتیوں خیال کیو امیر او متا قیامت جے دین چنگل ہوو ابو جیل ابو لہب دی صفن میں ہوجو سائیں جو نہ یو اخلاق ہوو نہ سائیں جے صحابہ جو سائیں جا صحابی تے انہاں جو اخلاق عجیب ہوو پراون کے پانجو کندا تو اے ماں پانجن کے پراو تھا کیا ان آگے نہ ایسے اگے انہیں تھیندو ہو رستے میں ویندا مانو کو کتو یا کو شین یا کو ڈھور اچھی ویو مانو کے بھو تھیندو جے کرے بن جنگن وارو مانو اچھی ویو دل جے اندر تسلی تھی پندی اج کم الٹو آگے چل نہ پین جے گناہ نظر اچھی کو ڈکن دو پیو اللہ کرے خیر آنے اللہ اکبر امام الانبیاء سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو صحابی بے دہاڑے تے بھی اکڑے ہتڑے جے اندر مانی تو کھنی اچے بے ہتھ جے اندر پن تو کھنی اچے دستر خانے تے وی رہیا ہیرا کافر قیدی مشرک قیدی بھی بیٹھو امام الانبیاء پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے صحابی آمنہ جے لال جے جانسار تجھے مجھے پیارے پیغمبر جے پروانے آمنہ جے لال جے سچے چوکیدار سچے عاشق ان کافر قیدی کے دو چے او کافر قیدی اے مانی تو کھا ماں پنلا کھائے کرے گزارو کہچے تو نلنا بے دہارے تے بھی آمنہ جلال جے صحابی پان پن کھائی کرے کافر کے مانی کھرایا جن ٹیم دے ٹون دے حالو تھی ویو مسلمانو آمنہ جلال جو چے کرے تجھے مجھے اندر اخلاق ہو جے خدا جی ذات جو قسم کافر مسلمان جن دے تیار تھی ونن مشرق مواغی جن دے تیار تھی ونن او مسلمانو ٹین دے حالے دے جن ٹیم دے امام الانبیاء پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے دیوانے آمنہ جے لال جے عاشق آمنہ جے لال جے پروانے آمنہ جے لال جے سپاہی آمنہ جے لال جے چوکیدار دستر کھانے تے مانی رکھیا ہتھن جے اندر پنلا کھڑی کرے آمنہ جے لال جو صحابی چے تو او کئی او قیدی اے مانی تو کھا پنلا ماں تو کھاواں ان ٹیم تے کافر قیدی تو چین نہ او پیارے پیغمبر مسلمانن جے او مسلمانن جا پیغمبر جا سپاہی اج انے نہ تھیندو اج کیہ تھیندو او کافر شاہ تھیندو او قیدی اج دے حالے تے شاہ تھیندو کافر قیدی تو چے مسلمان پرو ہے وعدو کر کیڑو وعدو ابا اے خیال کر ختم ہو گیا سائیں چیز کو آئے چے سو اج ہیہ تھیندو خدا جی ذات جو قسم آگے پہروں مکھے کلمو پڑھائے ان پیغمبر جو غلام بڑھائے جہاں تمہاں کے اڑا اخلاق سکھایا مسلمانن جے او مسلمانن جے نبی جا سپاہی پہروں ان پیغمبر جو غلام بڑھائے پوما پنلا یا مانی کھائیں دوں واہ جو تاں جے نبی جو اخلاق آگے واہ جو تاں جے پیغمبر جو اخلاق آگے خدا جی ذات جو قسم چلی اخلاق انجے ہویا تو کافر کلمے پڑھنے مجبور تھیندا ہویا جڑے اخلاق بگڑی ویا تو پنجا پرائے چھتے اج مجبور گن سو ان جے کرے دوستو عزیزو سائیں جن جو اخلاق ایو آہے تے جترو تھیو پنجے پاڑے وارن سان بھلائی کیو بھاگے بھا سان بھلائی پاڑے وارو پنجے پاڑے وارن سان بھلائی ایو آئی آئی سائیں جن جو اخلاق جترو تھی سکیو سائیں جن جو اخلاق اپنایو آخری گال کرے ماں تقریر ختم دو کیا جہاں ون جے اندر شاہ ہوندی آ گرمی جے اندر سے ویہندرا دل چاہیندی آ یا جہاں ون جے اندر فر پھل ہو جے زیتونن جو جے کرے میوہ وا زیتون تھس ان جی خدمت بھی کندا ہوں پانی دیندا ہوں بھان دیندا ہوں او ان جے لائے پالو بھی دیندا ہوں تے انجے جے کرے تجھے مجھے اندر اخلاق دی شان ہوندی خدا جو قسم ا دنیا تجھے مجھے متھو پروانی تھیندی سائیں جن جے اندر اخلاق عظیم ہویو ان جے کرے صحابہ کرام پنجو جانوں گھور کندا ہا سائیں جن جے اخلاق صحابہ کان مانی پانی مکھن ماکھی وساری چھڈی چھو جو سائیں جا اخلاق ماکھی مکھن کان میٹھا ہویا چئی دے سبحان اللہ اللہ اکبر ترے رب ذوالجلال پیارے پیغمبر سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے اخلاق جو انداز سائیں جن جے اخلاق جو بیان عجیب انداز سا بیان کندے فرمایو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. کرنا اے موڈا سونا نبی جکرے تجھے اندر رحمت نہ ہو جے ہا جکرے تجھے اندر نرمی نہ ہو جے اے موڈا سونا نبی تجھے اندر جکرے شفقت پیار محبت باج نہ ہو جے کوئی صحابی تجھے ویجھو بھی نہ اچے ہا یہ ویجھو تا اچن ویجھے اچن جو جکو سبب ایو ہی آگے جو تجھے دل جے اندر نرمی آ تجھے دل جے اندر پیارا الفتا محبت آئے شفقت آئے باج آئے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو صحابی جن جو نالو سیدنا حضرت ابو فقیہ ہے او مسلمانو کافر ان صحابی کے مار دے رہا ہا کافرن اترو مارے ہوا جو ان صحابی جو چہرہ مبارک رت سان لال سیدنا ابو فقیہ سپاہی پیغمبر جا کپڑا رت سان لال ہویا سیدنا ابو فقیہ پیارے پیغمبر جو غلام آمنہ جلال جے پروانے آمنہ جلال جے عاشق جے چہرہ مبارک بھی رت سان لال سینو مبارک رت سان لال کپڑا مبارک رت سان لال ہویا آمنہ جلال جے ان عاشق جو پٹکو مبارک بھی رت سان لال اترے میں سیدنا ابو بکر صدیق اچھی ویا او کافر او مشرک او مجھے پیارے پیغمبر جا دشمن او مجھے پیارے پیغمبر جے اسلام جا دشمن ان صحابی پیغمبر کے شاجے کرے مارو تھا ان کے شاجے کرے ان جے جسم جے متا تورت کرے اوے تا جان او ابو بکر ان آخری پیغمبر سان تعلق کیو او ابو بکر ان جو تعلق آخری پیغمبر سان تھی پیو سیدنا ابو بکر ان آمنہ جلال جے دیوانے سیدنا ابو فقیہ کے آزاد کرایو آزاد کرائے او مسلمان ابو فقیہ جے عشق پیغمبر جے متا ماں ساری دنیا جے عاشقاں کے بھول کیا سیدنا ابو بکر صدیق ویجو آیا او ابو فقیہ پانی پیا رہا چتھو نالنا او ابو فقیہ ماں کی تو دیکھنی اچان چتھو نالنا او ابو فقیہ تو جو علاج کرایا سیدنا ابو فقیہ جو فرمایا ابو بکر نالنا او ابو فقیہ تو جو علاج کرایا سیدنا ابو فقیہ جو فرمایا نا نا او مجھا سونا ابو بکر جا محبوب جا عشق میں پیار میں محبت میں الفت میں او ابو بکر ما پانجے چیرے کے رت رت سا لال کرایو ما پانجا کپڑا رت سا لال کرایا گر او سونا ابو بکر مہربانی کر انہ سونے محبوب جو دیدار کرائے ابو فقیہ جی دوا بھی انہ پیغمبر جو دیدار ابو فقیہ جی ماخی اے مکھن وانگر خوراک انہ محبوب جو دیدار سونا ابو بکر جکر تکلیف نہ چاہی انہ سونے نبی جو دیدار کرائے عشق تے ایو گیو توایا سا ویندا ہوں بمی جو مٹھے تھیندا گن کان جو خیال مانی دے کان جو پانی دے کان جو گھر دے کان جو بچن بارن دے ہو دے ابو فقیہ جی جی مدینے والے سائیں سا تار لگی یا بی دنیا وسری ویا تھی سونا ابو بکر تو فرمایا ابو فقیہ ماکی کھنی جا پانی پیارے چے تو نن سونا ابو بکر ذکر تکلیف نہ چاہیے تو ہی کر مکھے مدینے والے سائیں جو دیدار کرائے بس مجھے لائے ایو ہی کافی تڑے کا پاکستان جے عاشق سیدنا ابو فقیہ جے عشق کے بیان کرے فرمایا فرمایا مریضانے مریضانے جن جو ابو فقیہ سا پیارا دل جی محبت سا چاہی جو سبحان اللہ جن جو سائیں سا پیارا چاہی جو سبحان اللہ بابا بین سنگال نہ ہے تقریر ختم تھا لیا چے تو مریضانے محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ محمد مصطفیٰ کافی ہے چے تو ابو بکر سونا تکلیف نہ تھیو پریشان نہ تھیو ماں کے سونے نبی جی زیارت کرایو سیدنا ابو فقیہ کے سونو ابو بکر آمنہ جلال جے ویجو کھنی آیا چنٹیم دے کھنی آیا سیدنا ابو فقیہ صحابی رسول سائیں سائیں جے چہرے انور کے نہارے رہا ہا دید سائیں جے چہرے میں ہنی وہی رہا تھوڑی دیر کان بعد میں سیدنا ابو بکر دو فرمایا ابو فقیہ ہانے کچھ کھنی اچھا او ابو فقیہ ہانے ماکی کھنی اچھا او ابو فقیہ ہانے تو جو علاج کرایا ہے سیدنا ابو فقیہ آمنہ جل آن جو عاشق تو چاہے او مجھا سونا ابو بکر ان سونے جے دیدار سا ابو فقیہ جو علاج بھی تھی ویو او سونا ابو بکر ان سونے جے دیدار سا ابو فقیہ جی انج اے بخ بھی ختم تھی ویا او سونا ابو بکر ابو فقیہ جی رگ رگ سونے محبوب مدینے والے سائیں جی زیارت سا ٹھری پیا بس اللہ تعالیٰ کا دعا گے ما عاجز ما کمزور جکو سائیں جن جے شان اے سونے مدینے والے سائیں جے اخلاق دی متھا گلایو اللہ سائیں ہن پاڑے وارن کے اے جبی مسلمانن کے پیارے پیغمبر جے اخلاق اے سائیں جن جے نقش قدم تے ہلن جی توفیق نصیب فرمائے اے سائیں جن سان سچو پیار سچی محبت سچو عشق اے سچی الفت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بلبل بیان شیرین بیان